fıstık. Bir kez sarıldık, doymadan daha. Birden ayrıldık. Bir güne sığdı büyük aşkımız. Zamansız oldu ayrılışımız. Aşkı bulurduk, mutlu olurduk, sen de sevseydin. Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu. Aşkı bulurduk, mutlu olurduk, sen de sevseydin. Sen de sevgilim.